И сега, оставете настрани желанието всичко да контролирате и всичко да управлявате. Организмът ще направи това, което е нужно. Сам. Настанете се удобно и отпуснете тялото си. Изпълнете се със звука на мантрата ОМ, за да синхронизирате своите енергийни вибрации с първоздавно чистите вибрации на Вселената. И това ще проясни ума ви. Ще отвори и разчисти енергийните канали в тялото ви. Ще разшири и оздрави. Ще разшири и оздрави аурата ви. Ще укрепи жизнените. Ще укрепи жизнените сили. Мантрата ОМ. Мантрата ОМ дава възможност на съзнанието ви да получи умиротворение, да се върне към изначалните природни настройки. Вие можете да затворите очи във всеки момент, ако още не сте го направили. И наблюдавайте дишането си. Не е нужно да се стараете да управлявате дишането. Дишайте нормално и се опитайте да се настроите към мекото усещане на вдишване и издишване. Да получавате удоволствие от процеса на дишането. Издишване. На вдишване мислено произнесете думата вдишване. А на издишване издишва. И почувствайте как на вдишване се изпълвате с жизнена сила, а на издишването напълно се отпускате. С всяко вдишване от вас си отива напрежението. По тялото се разлива приятна и топлина, тежест и топлина. Вие се отпускате все повече и повече. На душата и става леко, много леко, свободно. И сега, с мисления си взор, обиколете тялото си и намерете в тялото някакви приятни усещания. Това може да са, например, леки иглички по върховете на пръстите или спонтанното отпускане на диафрагмата, когато издишвате. Отворете се вътрешно за тези усещания. Пуснете ги. Позволете им да станат явни. Естествено. И настройте себе си към някое от тези приятни усещания. Осъзнайте колко приятно е то, без да бързате. Наслаждавайте се колко отпуснато е тялото. На вас ви е приятно и удобно. Вие вътрешно се усмихвате, като се отпускате все повече. Своите усещания. като се разтваряте в тях. Спокойно, светли. Или сякаш се греете над земята. Лъчите на мека. Спокойна светлина. Вашият организъм работи спокойно и уверено. Сега ще преброя от 1 до 5. С всяко отброяване вашия организъм плавно ще преминава в състоянието на тези природни настройки, които са характерни за отдих. Организмът се връща към първичната точка на равновесието. Усещате това като вътрешен комфорт и приятна сънливост, спокойна увереност в себе си. 1. Тялото нараства, усещането за тежест. 2. Всякакви странични звуци се отдалечават, стават неясни. 3. В главата е лека мъгла. Мислите бавно плават и на нищо не се спира. 4. Приятното състояние на безучастност, пасивност, сънливост. 5. Напълно и пълноценно сте се отпуснали. Сега вашият организъм работи надежно и уверено, без всякакво напрежение. Всяка клетка на тялото ви е изпълнена спокой и тишина. Циркулацията на жизнената енергия се е възстановила в пълния си обем. Жизнената енергия, която без препятствие циркулира във вашето тяло, създава всички условия за очистване на вашето съзнание, подсъзнание на тялото от всички негативни енергии, емоции и чувства. Вие се освобождавате от всички физически и психически проблеми. И на първо място от тревожните разстройства. Вие преставате да се боите от своята тревога, като разбирате, че тя не е способна да ви причини каквато и да е било вреда. Вие знаете, че всички ваши емоции са ваши съюзници. Чувствата, които изпитвате, ви помагат. И вие сте благодарни на разума си за това, че сте способни да ги изпитвате. И вие знаете, че вашият организъм не е способен да ви навреди. Вие приемате всички процеси, които проистичат във вашето тяло и във вашия разум. Приемате ги като благо, като движение напред. С самосъвършенстване, придобиване на нов опит. Вие приемате естественото саморазвитие и се отнасяте към всичките му прояви с благодарност. Вие преставате да делите емоциите, чувствата си на добри и лоши, на болезнени и приятни. Вие от нищо не се отказвате. Всичко, което срещате по пътя си, е във ваша полза. Получените от вас знания и опит завинаги остават във вас. Всички прегради, които сте преодолели, вече няма да стоят на вашия път като непреодолими препятствия. Вие знаете как да ги преодолявате, защото вече веднъж в живота си сте ги преминали и знаете, че можете да направите това. Вие знаете как да преминете през трудностите, които вече сте преживели. Вие разбирате, че страхът, който сте победили, вече не може да ви сковава или да се върне в живота ви. Животът, това е движение напред. И вие сте готови да се придвижвате нататък. Вашият разум и вашето тяло се допълват и се намират в състояние на хармония. Това, което умът ви не може да проумее, знае тялото ви. То знае как да се бори с болестите и да противостои на агресивното въздействие на външната реалност. Вашето тяло знае, как да изцели себе си. То напълно детайлно, до най-малките подробности, знае какво трябва да се направи, когато разумът изпадне в отчаяние. Затова вие се доверявате не само на своето осъзнато възприятие на реалността, но и на безсъзнателното начало на своя аз, което пази хилядолетния опит на оцеляване, околната среда. Вие се доверявате на тези способности, които природата е формирала в процеса на еволюцията. На вас не ви е нужно да знаете как работи това. Не ви е нужно да търсите обяснение на това, което се случва. Което се случва с вас във всеки момент от времето. Просто, като разбирате, че сте способни да устоите на всякакви трудности и препятствия, и вие приемате това като даденост, като абсолютна истина. Сега вие ще се чувствате спокойни и уверени, много надежно и стабилно. Във вас ще се съхранява спокойната и непоколебима увереност в себе си. Чувството на вътрешна защитеност, надежната точка на опора, увереност вашите емоции ще бъдат стабилно позитивни. Вие ще се чувствате вътрешно свободни. Вие ще осъзнавате своята сила и власт над обстоятелствата. Вие напълно се доверявате на организма си. Вие винаги съхранявате яснота на мисълта и осъзнавате своята власт над случващото се. Вие владеете своите емоции и вие получавате удоволствие от осъзнаването на своята сила и своите възможности. Вашето състояние се подобрява всеки ден. Това е движение напред. И получавате удоволствие всеки ден. А сега вие просто си почивате. На вас ви е спокойно, уютно и топло. Вие чувствате себе си защитен. А сега всичко се случва добре. Спокойствие. Вие се подавате в сън. По време на съня работата на подсъзнанието, отправена към пренастройване на вашето вътрешно аз, избавление от старите страхове, ще продължава. Лечебните установки се фиксират на нивото на дълбоките настройки на работа на вашия организъм. Сънят ще ви изпълни с живот и светла позитивна енергия. Ще ви донесе чувство на обновление. Ще усили и закрепи увереността ви в себе си. Вашето дишане е свободно. Вие чувствате вие плавно потъвате в сън. И свобода. Все още дочувате моя глас. Покой. Но той започва да се отдалечава. И това ви отпуска. Все повече и повече. Сега има само покой. Или се струва, че тялото започва да се разтваря. Покоя и в тишината.